Asema rahimahullahu ta'ala mithalun thalith, mfano wa tatu katika mifano ya majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanu, ni jina Ar-Rahman, ni jina Ar-Rahman. Asema ismun min asma'illahi ta'ala, ni jina hili katika majina ya Allah ta'ala. Mutadhamminun lirrahmatil kamila, jina hili limebeba ndani yake rahma iliyokamilika. Ar-Rahman ismun, tunachota katika jina hili sifatul rahma, ile sifa ya kuhurumia. Kwa hiyo limebeba jina hili ndani yake lirrahma alkamila, rahma iliyokamilika. Allati rahma, ambayo qala anha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, amesema kuhusiana na rahma hiyo ya Allah mtume sallallahu alaihi wa sallam, lallahu, yasoma hivyo hadithi hii, lallahu arhamu biibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah, kwa hakika hasa Allah ni mwenye huruma zaidi, biibadihi, kwa waja wake, min hadhihi biwaladiha, kuliko huyu mwanamke kwa mtoto wake, yani kuliko huruma ya mwanamke huyu kwa mwanaye. Maneno haya aliyazungumza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hadithi hii ameitaja alimamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, hadithi nambari 5999. Kadhalik kaitaja hadithi alimamu Muslim rahimahullahu ta'ala, ni hadithi ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ukisoma hadithi hii na kuizingatia, utafahamu rahma ya Allah kwa viumbe. Allah ana huruma ya hali ya juu kwa viumbe wake, kiasi ambacho huu mfano uliopigwa hapa wa huruma si chochote, si lolote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi kwa ukamilifu wake ni kama ifuatavyo. Hadithi ni ya Umar bin Khattab, anasema Umar, qadima ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam sabyun, walikuja kwa mtume sallallahu alaihi wa sallam mateka. Asabyu, kama wanavyosema shurrah, hum asra sibyan wal nisa, ni wale mateka katika watoto na wanawake. Mateka ambao ni makundi ya watoto na wanawake, hawa walikuja kwa mtume wa sallam kutoka kwenye vita huko. Asema Umar, fa idha mra'atun min as-sabyi, ghafla akaonekana mwanamke katika wale mateka waliokuja, tabtaghi, anatafuta huku na kule. Alionekana kuna mwanamke anakwenda huku na kule, kana kwamba kuna kitu atafuta mwanamke yule. Katika hali hiyo, asema idha wajadat sabiyan min as-sabyi akhadhathu fa alsaqathu bi batniha wa ardha'athu. Mwanamke yule alikuwa akitembea hali ya kuwa anatafuta, alikuwa akimkuta mtoto yoyote katika wale watoto ambao wamo katika mateka, akhadhathu, basi humchukua mtoto yule, fa alsaqathu bi batniha, na akamlaza, akamgandamanisha na tumbo lake, wa ardha'athu, na akamnyonyesha. Ukiwasoma shuraha wengi wa hadithi kalhafid min Hajar kwenye Fathu, au ukimsoma sahib Mirqat al-Mafatih sharhu Mishkat al-Masabih, wanasema kwamba mwanamke huyu alipotelewa na mwanaye, mwajua vita tena havina macho, baada ya vurugu mechi za vita pale, wakakusanywa watu, wanawake, watoto. Sasa mtoto wake alimpotea, ikawa hamuoni. Sasa wakaja mpaka walipotulia katika sehemu maalum, ikawa mwanamke yule anazunguka akimtafuta mwanawe. Sasa wanasema ikawa kila akiwa na mtoto anamchukua na kumnyonyesha, lengo ni kupunguza ule uchungu alionao kwa kumkosa mwanaye, lakini pia ni shafaka, shafakatul um, ni ile huruma ya mama kwa mtoto, kwa sababu na watoto wengine nao katika msafara ule wamewapoteza mama zao, kwa hivyo walia tu pale, kwa yamchukua amnyonyesha. Kwa hivyo ulikuwa ni kupunguza ule uchungu wake ambao umempata kwa kupotelewa na mwana, lakini pia akiwahurumia watoto wa wanawake wenzake ambao pia watoto wale wamepotelewa na mama zao. Lakini baadhi ya shuraha wameongeza kwamba pamoja na hilo pia yule mwanamke alikuwa akipata maumivu, kwa sababu yale matiti yake maziwa tayari yamekusanyika, alikuwa ni mwanamke mwenye kunyonyesha, bado ananyonyesha, kwa hivyo maziwa yamejaa, na wale wazazi wanafahamu yale maziwa yakijaa yanawauma wale wanawake. Kwa hivyo ikawa anatafuta takhfifu, ampate mtoto wa kuyanyonya ili alamu ipungue. Kwa hili pia limesemwa. Kwa hivyo aliendelea kuzuhura akitafuta mpaka baadaye akampata mwanawe, lakini kila mtoto akikutana naye alikuwa akimchukua na kumnyonyesha, kwa maelezo haya ambayo shurah wameyatoa, na ni bora kuzisherehesha hadithi kama walivyozungumza ahlul ilm. Lakini baadaye alimpata mwanaye. Sasa tizama mwanamama huyu rahma aliyokuwa nayo kwa mtoto, sawa. Umar anasema faqala lana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akasema kutuambia sisi mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atarauna hadhihi tarihatan waladaha fi an-nar, qulna la wallah wa hiya taqdiru ala an la tatrahahu. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Mtume akawaambia masahaba zake alipokuwa anamuona yule mwanamke na anavuhangaika kumtafuta mwana, asema atarauna hadhihi tarihatan waladaha, hivi mnakubali kwa mwanamke huyu? Atarauna hapa ina maana atakbalun, hivi mnakubali kwamba mwanamke huyu ni mwenye kumtupa mwanaye finnar, katika moto? Mwanamke kama huyu mwenye uchungu kiasi hiki, hivi kweli anaweza akamtupa mwanaye motoni? Hilo jambo walikubali nyinyi? Mtume anawauliza masahaba ili awape elimu. Qulna, asema Umar, tukasema la wallah, hapana, tunaapa kwa Allah, wa hiya taqdiru ala an la tatrahahu, na hali ya kuwa mwanamke huyu ana uwezo kwamba asimtupe mwanaye huko motoni. Muda hakuwa ana uwezo huo, hawezi kumtupa. La wallah, hapana, tunaapa kwa Allah, wa hiya taqdiru ala an la tatrahahu, na akiwa yeye mwanamke huyo ana uwezo wa kutokumtupa huko motoni, hawezi kumtupa. Labda liyo jambo liko nje ya khiari yake, katezwa nguvu, kalazimishwa, lakini ana khiari na ana uwezo wa kumzuia mwanaye asimtupe motoni. Tunavyomuona mwanamke huyu hawezi kumtia motoni mtoto wake. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameshazivuta zile akili zao, wote wamekubaliana kwamba kwa huruma ya mama vile alivyo huyu hawezi mtia mwanaye katika moto, muda hakuwa na uwezo wa kumzuilia hilo. Qala lallahu arham bi'ibadihi, basi fahamuni hakika hasa Allah ni mwenye huruma zaidi kwa waja wake, min hadhihi biwaladiha, kuliko huyu mwanamke huyu kwa mtoto wake. Hii ni rahma ya aina gani? Haina mfano. Kwa hivyo Ibn Uthaymeen anasema mithalun thalith, mfano wa tatu, Ar-Rahman, jina la Allah hilo, ismu min asma'illahi ta'ala, ni jina katika majina ya Allah ta'ala, mutadhamminun lirrahma, limebeba ndani yake jina hili rahma, kuhurumia, alkamila, rahma iliyokuwa kamili, allati rahma, ambayo qala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema kuhusiana rahma hiyo au akizungumzia rahma hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, Allahu arhamu biibadihi min hadhihi biwaladiha. Ibn Uthaymeen asema yani umma sabiyin, anakusudia hapa ni yule mama wa mtoto, wajadatuhu fi sabyi, alimpata mtoto wake baina ya mateka, fa akhadhatuhu, akamchukua, wa alsaqathu bi batniha, na akamgandamanisha na tumbo lake. Kama nilivyoeleza, Al-Hafidh bin Hajar anasema kwamba alikuja kumpata mtoto wake baadaye, lakini tayari alishawanyonyesha watoto wengi tu akimtafuta mwanaye, wa alsaqathu bi batniha, na akamgandamanisha na kumshikamanisha na tumbo lake, wa ardha'atuhu, na akamnyonyesha. Lakini pia rahma hiyo iliyotajwa, wa mutadhamminun aidha, ni rahma ambayo imebeba ndani yake, lirahmati alwasi'a, yani wa mutadhamminun aidha, na ni jina hapa, maana yake ni jina ili jina Ar-Rahman, wa mutadhamminun aidha, na ni jina ambalo limebeba ndani yake vile vile, lirahmati alwasi'a, limeibeba rahma pana, wa mutadhamminun aidha, hilo Ar-Rahman ni jina ambalo limebeba ndani yake vile vile, lirahmati alwasi'a, rahma iliyokuwa pana, allati, rahma ambayo, qala Allahu anha, amesema Allah kuhusiana rahma hiyo, wa rahmati wasi'at kulla shay, na rahma yangu imekienea kila kitu. Wa qala an du'a'i almalaika, na akasema Allah kuhusiana na dua waliomba malaika, lilmu'minin, wakiwaombea waumini, rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma, rabbana, e Mola wetu, wasi'ta kulla shay'in, umekienea kila kitu, rahmatan wa ilma, kwa rahma na ilmu. Kwa hivyo rahmatuhu jalla wa ala wasi'a, ni rahma pana, yani hakuna kinachotoka kwenye rahma yake. Na ndio maana waovu pia wanaruzukiwa kwa sababu ya upana wa rahma ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Mijitu mikafiri, watu maifiriti kweli kweli kwenye maasiya, lakini wanapata riziki zao bado, Allah anawaengaenga, anawahifadhi na majanga mbalimbali. Huo ni upana wa rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa viumbe wake. Haya, walhusnu fi asma'illahi ta'ala, Ibn Uthaymeen anaendelea akisema, walhusnu fi asma'illahi ta'ala, na uzuri katika majina ya Allah ta'ala, yakunu bi'itibari kulli ismin ala infiradihi, kuna kuwa ni kwa kulizingatia kila jina kwa upweke wake, yani kila jina lina uzuri kivyake. Walhusnu fi asma'illahi ta'ala, na uzuri katika majina ya Allah ta'ala, yakunu bi'itibari kulli ismin ala infiradihi, unakuwa uzuri huo ni kwa kulizingatia kila jina kwa upweke wake. Wa yakunu bi'itibari jam'ihi ila ghairihi, na unakuwa uzuri huo ni kwa kuzingatia. Wa yakunu, na unakuwa uzuri huo, bi'itibari jam'ihi ila ghairiha, kwa kuzingatia kulikusanya ila ghairihi, naam, bi'tibari jam'ihi ila ghairihi, kwa kuzingatia kulikusanya hilo jina kwenye jingine. Na hapo ni pale ambapo yanakuja mawili kama tutavyoona. Anataka kusema kwamba uzuri wa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala upo kwenye jina moja moja, lakini vile vile uzuri wa majina ya Allah unakuja kwa kulikusanya jina kwenye jingine. Sasa hapo kunapatikana faida kubwa zaidi, atataja hilo. Walhusnu fi asma'i Allah ta'ala, na uzuri katika majina ya Allah ta'ala, yakunu bi'tibari kulli ismin 'ala infiradihi, unakuwa uzuri huo ni kwa kuzingatia kila jina juu ya upweke wake kivyake. Wa yakunu bi'tibari jam'ihi ila ghairihi, na unakuwa uzuri huo ni kwa kuzingatia kulikusanya jina hilo kwenye lingine. Tukifanya hivyo kunatokea nini? Idha jama'na al-ism ila ghairi, pale ambapo tunapolikusanya jina kwenye jingine, tukasema mathalan al-aziz al-hakim, anasema fayahsulu bijam'i al-ismi al-akhar, basi kunapatikana au unaweza kusema unapatikana kwa kulikusanya jina kwenye jingine, kamalun fauqa kamal, ukamilifu juu ya ukamilifu. Fayahsulu, unapatikana bijam'i al-ismi al-akhar, kwa kulikusanya jina kwenye jingine, kamalun fauqa kamal, ukamilifu juu ya ukamilifu. Yani unaposema al-aziz, mwenye nguvu za kushinda, jina hili hapa lilipo lenyewe lina maana nzuri. Unaposema al-hakim, mwenye hikma na mwenye hukumu za sawa, jina hili lenyewe lina maana nzuri. Kwa hiyo kila jina hapa kivyake ni zuri na uzuri wake uko wazi. Sasa unapoyachanganya yote mawili ukasema al-azizul hakim, hapa ni uzuri juu ya uzuri. Hapa uzuri sasa umepatikana zaidi, na ataeleza hapa. Qala mithalu dhalik, mfano wa hilo, al-azizul hakim ni kama kusema al-azizul hakim, ukayaambatanisha haya majina mawili, ismul aziz wal hakim, yote haya ni majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asema fa inna Allah ta'ala yajma'u bainahuma fil Qur'ani kathiran, haika Allah subhanahu wa ta'ala anakusanya baina yake majina hayo mawili, bainahuma, baina yake hayo majina mawili al-aziz wal hakim, fil Qur'ani, kwenye Qur'ani, kathiran, mara nyingi. Ibn al-Qayyim katika kitabu chake Miftahu Dari Saada anasema rahimahullahu ta'ala, yajma'uhuma fi ayati at-tashri' wat-takwin wal-jazaa, ghaliban majina haya mawili Allahu yakusanya kwenye zile ayat za kuweka sheria au zile ayat za kuzungumzia kuumba wal-jazaa, na zile aya za malipo. Mara nyingi hukusanya majina haya pamoja kwa hikma, na mtaiona hikma hiyo, ataelezea Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Asema fayakunu kullum minhuma, basi linakuwa kila jina moja katika hayo mawili al-azizu wal-hakim. Fayakunu kullum minhuma, basi linakuwa kila jina moja katika hayo mawili, dalan ala al-kamali al-khas, ni lenye kujulisha juu ya ukamilifu maalum, alladhi, ukamilifu ambao, yaktadhihi, jina hilo linaupelekea ukamilifu huo. Fayakunu kullum minhuma, linakuwa kila jina moja katika hayo majina mawili yaliyotajwa hapo juu, al-aziz al-hakim, al-aziz al-hakim, kila jina moja katika haya mawili ni lenye kujulisha ala al-kamal al-khas, juu ya ukamilifu maalum. Kwa maana kila jina lina maana yake inayojitegemea. Alladhi ukamilifu ambao yaktadhihi, jina hilo linaupelekea ukamilifu huo. Nao ni upi? Hapa anatoa maana ya kila jina moja. Wa huwa al-izza. Maana hiyo iliyokamilika mfano wake ni al-izza, ni nguvu zenye kushinda. Fil aziz, kwenye jina al-aziz. Unaposema ukimwita Allah al-aziz, maana unaipata hapa kwenye jina hili, kwa maana kuna al-izza, si ndio? Kuna nguvu za kushinda. Kadhalika wal-hukmu wal-hikma, vile vile unaipata maana ya hukmu, kuhukumu, kuweka hukmu, na maana ya hikma fil-hakim, kwenye jina al-hakim. Unaposema Allah ni al-hakim, unafahamu nini? Lahu al-hukmu wal-hikma, yeye ndiye mwenye hukmu na ndiye mwenye hikma. Maana hii unaipata kamili kwenye jina hili. Sasa waljam'u bainahuma, na kukusanya baina yake majina hayo mawili. Unaposema sasa al-azizul hakim, ikawa umeyakusanya na kuyaambatanisha yote. Waljam'u bainahuma, na kukusanya baina yake hayo majina mawili, dalun ala kamalin akhar, jambo hilo lenye kujulisha ukamilifu mwingine mpya. Unapoyachangua haya majina mawili, kila moja lina maana yake iliyokamilika, si ndio? Unapoyachanganya sasa, basi unapata ukamilifu mwingine, wa huwa anna izzatahu ta'ala. Ukamilifu huo mwingine ni kama ifuatavyo: wa huwa, na huo ukamilifu mwingine, anna izzatahu ta'ala, kwamba uweza wake ta'ala, nguvu zake ta'ala, maqrunatun bilhikma, ni nguvu ambazo zimeambatana na hikma. Ndio faida unaipata hapo unaposema al-azizul hakim, ay anna izzatahu, kwamba hakika nguvu zake Allah ta'ala, maqrunatun bilhikma, ni zenye kuambatana na hikma. Fa izzatuhu, nguvu zake Allah, la taqtadhi dhulman, hazipelekei kudhulumu, hazipelekei dhulma. Wajauran, jaur ina maana ya dhulma, kwa maana kutokuwafanyia sawa wengine. Wajauran ay dhulman, dhulman wajauran bimaana wahid, kalimatani mutarajifatani. La taqtadhi dhulman wajauran, hazifidishi dhulma wala jaur. Wasu'a fi'lin, wala ubaya wa matendo, hazifidishi ubaya wa tendo. Kama kad yakunu, kama vile inavyoweza kuwa, min a'izzai al-makhluqin, kutoka kwa wale wenye nguvu katika viumbe. Kama kad yakun, kama vile inavyoweza kuwa, min a'izzai al-makhluqin, kutoka katika wenye nguvu katika viumbe. Wenye nguvu katika viumbe wakoje? Qala fa innal aziza minhum, hakika yule mwenye nguvu katika hao viumbe, qad akhudhuhu al-izza, zinaweza zikamchukua hizo nguvu, bil ithmi, kwa dhambi, fayadhlim wa yajur, akadhulumu, akafanya jaur, akafanyia uadui watu wengine, wa yusiu tasarruf, na akafanya ubaya, akanyukuyapeleka mambo. Hivi ndivyo walivyo baadhi ya izza al-makhluqin. Yuko mtu anaambiwa ni mwenye nguvu, lakini maana hikma, hana nini? Hana hikma katika mambo, wala adala, zile nguvu zake zaweza zikamhadaa, akawa anawadhulumu watu, anawaonea watu. A'izza al-makhluqin, wako hivyo, lakini izza ya Allah subhanahu wa ta'ala imeambatana na hikma. Sawa sawa, Naam, kwa maana hawezi kudhulumu wala kufanya uadui wala kuyapeleka mambo vibaya, suu tasarruf. Lakini wenye izza katika viumbe wamekosa pengine jambo hilo, na mwingine akakuta ana hikma nyingi, mpole sawasawa katika viumbe, ana busara lakini dhaifu kweli kweli, jioga kweli kweli, hana nguvu. Sasa mpaka zile busara zake zinakuwa ni matusi. Sasa kwa sababu kuna mahali panahitajika afanye, sasa achukue hatua, yeye bado analeta hikma kama yale ya kumuuliza mwizi utakunywa maji au juisi, kasha kuvamia mkuta steam room hiyo ni hekima kweli ya uoga? Wewe tafuta fursa ya kujiokoa wewe na jamaa zako, au kumwangamiza? Sio wakimbilia freezer huko. Naam, mheshimiwa jambazi, tukupe juisi ya maji. Khawaf, mwoga mkubwa, hakuna hikma. Tayib, anasema wa kadhalika hukmuhu ta'ala, hivyo hivyo hukumu zake ta'ala, wa hikmatuhu na hikma zake, kadhalika hukmu yake ta'ala na hikma yake, maqrunani bil izzi al kamil, hizo hukumu zake ta'ala na hikma zake ni yenye kuambatana mawili hayo na nguvu zilizokamilika, maqrunani bil izzi al kamil, ni zenye au ni venye kuambatana viwili hivyo, kwa maana hukmuhu wa hikmatuhu ni venye kuambatana viwili hivyo na nguvu zilizokamilika, bikhilafi hukmi al makhluq, tofauti kabisa na hukmu za viumbe, tofauti kabisa na hukmu za viumbe wa hikmatihi au hikma yake huyo kiumbe, fa innahuma hakika mawili hayo, hikma na hukmu za huyo kiumbe, yaatarihi madhul unaviingia viwili hivyo udhalili, yaatarihima adhul unaviingia viwili hivyo udhalili, kwa maana hukmu almakhluq wa hikmatuhu, hukumu ya kiumbe na hikma yake havijakamilika kama ilivyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Fa innahuma, kwani hakika viwili hivyo, yani hiyo hukmu ya makhluq na hikma yake, ya'tarihi madhullu unaviingia viwili hivyo udhalili, ya'tarihima ay yadkhuluhuma adhullu. Maneno haya ni maneno makubwa, nafikiri kaida ya kwanza imekwisha, lakini Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala anataka kutuambia kwamba majina ya Allah subhanahu wa ta'ala yapo katika ukomo wa uzuri, na uzuri wa majina haya ni kwa sababu ya zile sifa ambazo zinafahamika kwenye hayo majina. Tena kila jina lina uzuri wake likijitegemea, na mara nyingine majina haya huambatanishwa likatajwa zaidi ya jina moja kwenye sentensi. Ikipatikana hali kama hiyo, huo ni ukamilifu juu ya ukamilifu, na mifano hiyo imetolewa, na muda wetu umekwisha. Saa 6:16 natosha, naktafi bihadha alqadr. إن شاء الله تعالى كيش التنجية القاعدة الثانية، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. صلى الله عليه وسلم على نبينا وحبيبنا محمد، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.